Άστα μία πάνταλο να πάμε ο Βιγδάνα. Δεν τσι να πράγκου οστάβει μία δάνου βέλη τσβέτ. Όντα λάζεμ τα μένει εμπρίγκα τα σύσσαμα. Στο τα τι γεντάνε που κβάρι μνάν. Κάτσι τι μένει που κβάρι λασβέτ. Αμέλζιμ στο γιο σου βέκ βόνιμ τέ. Своим